işin içinde evlilik de var tabii ki. Bu hafta evliliği sizle konuşmak istiyorum, paylaşmak istiyorum. Tartışılan bir kurum olarak evlilik nedir? 21. yüzyıla yakışır bir kurum mudur? Gibi sorularımızın yanıtlarını ilerleyen zamanlarda vermiş olacağım. Ama tabii bu çok uzun bir konu. Dolayısıyla belki gelecek haftaya da sarkabilir. Bu arada bana ulaşmak isteyen dinleyicilerim için mail adresim tanriverdiesra@yahoo.com. Bu haftaki konunun konusuyla ilgili değil, her türlü psikolojik soru ve sorunlarınızı benimle paylaşabiliyorsunuz. Şimdi konumuza girelim yavaş yavaş. Evlilik bir tartışılan bir kurum olarak adlandırılıyor günümüzde. Dünyadaki genel eğilimlere bakıldığında istatistikler üreme oranının düştüğünü, evlenme yaşının yükseldiğini, birlikte yaşama oranlarının arttığını, evlenme oranlarının azaldığını ve boşanma oranlarının da arttığını gösteriyor. 1970'li yıllarla 1990'lı yıllar karşılaştırıldığında hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelere boşanma oranları iki kat artmış durumda. İlk evlilikten sonraki boşanma oranları 1995 ile 2000 arasında Amerika'da %52, İngiltere'de %45, Avustralya'da %40, Almanya'da %40, Hong Kong'da %32 bulunmuş. Tüm bu istatistikler bize ne söylüyor diye baktığımızda evlilik kurumunun güvenilirliğinin giderek azaldığını görmek mümkün. Diğer taraftan günümüzde kurumların insan yaşamındaki rolleri de hem mikro hem de makro düzeyde değişikliğe uğramakta. 2001 yılına kadar evlilikler iki ayrı cinsiyet arasında gerçekleşirken aynı tarihten itibaren bazı ülkelerde aynı cinsiyetten kişilerin evlilikleri de yasallaşmış durumda. Bu ülkeler işte Hollanda, Belçika, İspanya, Kanada, Güney Afrika ve bazı başka ülkeler, eşcinseller artık bu ülkelerde evlenebiliyorlar. Bu değişiklik bize ne söylüyor diye bakıldığında evlilik tanımının değiştiğini görmek mümkün. En azından sınırlı olarak yapılmış evlilik tanımının giderek esnetildiğini ve genişletildiğini söyleyebiliyoruz. Bir müzik arası ardından yine buradayım. Selçuk Alagöz söylüyor, "Deliyim, seviyorum." Aşkın beni bir bozguna uğrattı. Şu an ölürken bile deliyim seviyorum. Aynı mutsuzluğu ben sana da diliyorum. Sevgi ateştir derler, karşılıksız sevenler. Günahım boynunuza, sevmeyip sevilenler. Sevgi ateştir derler, karşılıksız sevenler. Radyo Havan'da Hayatın Pusulası devam ediyor. Ben psikolog Esra Tanrıverdi. Her hafta pazartesi sizlerle birlikteyim. Psikolojik soru ve sorunlarınızı benimle paylaşabiliyorsunuz. Mail adresim tanrıverdiesra@yahoo.com. Her hafta da farklı konulara değiniyorum burada. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için de küçük bir hatırlatma yaptım. Şimdi evlilik 21. yüzyıla yakışır bir kurum mudur diye soracak olursak. Evlilik her yüzyıla yakışır diyenler var. Yakışmayan diyenler var. Şimdi evliliğin toplumsal ve bireysel yararları nelerdir dediğimizde önce evliliğin tanımını yapalım isterseniz. Evlilik iki kişinin birlikteliğinin kabulü ve saygınlığı anlamında en güzel sunulan paket olarak düşünülürse önce böyle düşünenlerin temel nedenlerinden söz etmek istiyorum size. Her şeyden önce insanlar evlendiklerinde yeni nesiller üretimi ve yaşadıkları cinselliğin toplumsal kabulü doğrultusunda hem yasal hem de sosyal bir onay almış oluyorlar. Diğer yandan evlenme hakkı bir yetişkin olarak kabullenildiğimizin göstergesi olarak da düşünülebilir. Çünkü bu hak herkese tanınmaz. Örneğin çocukların evlenme hakları yoktur. Çünkü evliliğin ve cinselliğin sorumluluğunu algılayabilecek bir olgunluğa henüz sahip olmadıkları düşünülür. Bu anlaşılır bir durumdur. Ama ya siyahlar ya da köleler, ya eşcinseller ya da mahkumlar, bu tür kişilerin kendi yaşamlarıyla ilgili önemli kararlar alma kapasitesinden yoksun oldukları ya da bu tür kararları almayı hak etmedikleri düşünülerek evlenmeleri yasaklanmıştır. Tabi bu biraz geçmişte oluyor ama günümüzde biraz önce bahsettiğim ülkelerde mümkündür. Hatta günümüzde bile birçok büyük modern işte ne dedik? İleri çağdaş ülkelerde de bu tür evlilikler yasaktır hala. O halde evlilik kurumu zeminindeki kayganlığa rağmen hala önemli bir statü olarak düşünülebiliyor. Evlilik bir statü olmasa yıllar boyunca siyahlar beyazlarla eşcinseller birbirleriyle evlenebilmek için neden bu kadar uğraşsın, protesto yürüyüşleri yapsın, evliliği bir hak olarak talep etsin diye düşünüyorum. Eşcinseller, transseksüeller, siyahlar, yerliler, özellikle Avustralya'dakiler gibi ve onlar gibi ayrımcılığa uğrayan tüm gruplar doğal olarak ayrımcılıkla karşılaşmayan kitlelerin hak ve özgürlüklerine sahip olmak istiyorlar. Bu bağlamda evlenme hakkı bu hakkın verilmediği azınlıklarda yetişkin ve eşit olma hakkının tanınmamasıyla eş anlamı geliyor. Bu aynı zamanda toplumun saygı ve onayını alma ihtiyacının insan yaşamındaki önemini vurgulaması yönünden de anlamlı. Düşünüyorum da belki de eşcinseller aktivistlerin yapmaya çalıştıkları heteroseksüel insanların homofobilerini tek tek gidermeye yönelik uzun ve zaman alıcı uğraşılar yerine heteroseksüel insanların tüm haklarına sahip olarak evlilik de dahil buna daha kestirme bir yoldan ayrımcılığı ortadan kaldırmakta. Evlenme hakkı bu bağlamda temel bir hak olarak düşünülebilir. Çünkü toplumun onay ve kabulünü simgeler. Evet, diğer bir konu evliliğin avantaj olarak görülmesinin bir başka nedeni de evli çiftlerin ekonomik düzeylerinin daha iyi olduğu, daha sağlıklı ve daha uzun yaşadıkları gerçeği. Evli çiftlerin yetiştirdikleri çocukların hem sosyal hem de entelektüel hem de cinsel uyum yönlerinden tek ebeveynle büyümüş ya da evlenmemiş ancak birlikte yaşayan çiftlerin yetiştirdikleri çocuklara oranla daha başarılı ve mutlu olduklarına ilişkin söylemler de var. Yine evlilik içinde gerçekleşen seksin daha güvenli ve doyumlu yaşandığına inanan kişiler de bulunmakta. Evliliğin birçok kadın ve erkek için karşılıklı destek, zevk, onay ve güven veren bir zemin oluşturduğu düşünülüyor bu kişilerce. Evlilik, birlikteliğin tek başınalığa zaferidir. İnsanlar evlenerek insan olmanın en tartışmasız özelliklerinden biri olan bağ kurma ihtiyacını sosyal ve yasal olarak onay görme, emniyetli bir paket içinde gidermektedir. Diğer yandan belirli bir kişiye bağlanabilme ve bağlanılanı sevebilme kapasiteleri olduklarını da gösteriyor. Ürettikleri yeni nesillerin güvenli biçimde büyümelerini sağlayacak bir zaman diliminde sevgiyi ve aşkı korumak ve devam ettirebilmek anlamında yapılan bir anlaşmadır evlilik. Sevebilme ve aşık olabilme kapasitesinin varlığı daha da önemlisi sevilen ve önem verinin korunabilmesi adına yapılan zarif bir paketlemedir evlilik. Evet, Melike Demirağ söylüyor. Güneş yine doğacak. Duyacağız pırıl pırıl. Hayatın Pusulası'nda Radyo Havan'da bugün konumuz evlilik. Ben psikolog Esra Tanrıverdi sizlere evlilik her türlü konusunu, her türlü içeriğini anlatmaya çalışacağım. Bu ve gelecek hafta devam edecek programımız. Evlilik 21. yüzyıla yakışan anlamlı bir kurum mudur ya da değil midir diye bir soru sormuştum biraz önce. Onun cevabını vermeye çalışıyorum. Biraz önce evlilik 21. yüzyıla yakışan bir kurumdur konusuna değindim. Şimdi de tam tersini, evlilik 21. yüzyıla yakışan anlamlı bir kurum değildir diyenlerin neden böyle dediklerini sizlere biraz aktarmak istiyorum. Evet, bazı çalışmalar evli çiftlerin ekonomik koşullarının evli olmayanlardan daha iyi olduğunu gösteriyor. Ancak bu evlilikte en çok tartışılan konulardan birinin para olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Evlilik para konusunda konuşabilme becerilerini pek arttırmıyor olsa gerek. Oysa aynı evlilik parayı gizleme becerilerini arttırabiliyor bazen. Hala ne kadar parası olduğunu eşinden gizlemek için parasını saklayan, hatta pijamasına cep yaptıran kişiler var. Evet, evli ama mutsuz ana baba ile büyüyen çocuklar da bazen daha başarılı olabiliyor, ama ayrılan boşanan çiftlerin çocukları genellikle çok daha önce boşanmalıydılar şeklinde yorum yapabiliyorlar. Birçok tek ebeveynle büyüyen çocuk evli ancak mutsuz çiftlerin çocuklarından daha sağlıklı gelişebiliyor. Evet, evli çiftlerin daha uzun ve sağlıklı yaşadıkları da doğru, ama bu daha çok evli erkekler için geçerli oluyor. Çünkü daha düzenli yaşama ve daha sağlıklı yeme alışkanlıkları ediniyorlar. Ancak evli ama mutsuz kadınların daha sağlıklı yaşadıklarını söylemek pek de kolay değil. Aile içi şiddet, bunun içerisine fiziksel, psikolojik, sosyal, ekonomik şiddetler de girmekte. Namus cinayetleri hala çok yaygın. İşin daha kötü yanı, bu tür tehdit ya da şiddet uygulamalarının kadınların istemedikleri bir evlilik içinde daha uzun süre kalmalarına neden olabilmesi. Ne yazık ki insanların güvenliğini sağlamak için görev yapan kişi ve kurumlar bile evliliğin korunması adına bu tür şiddet içeren davranışlara kayıtsız kalıp görmezden gelebiliyor. Aile içi ensest, yani kan bağı olan kişilere yönelik cinsellik de başlı başına bir sorun olarak çıkabiliyor karşımıza. Evet, evlilik cinselliğin daha güvenli yaşanmasını sağlayabiliyor. Tek eşlilik garantisi olmasa bile en azından cinselliğin paylaşıldığı partnerlerin sayısını azaltarak talihsiz bir paradoks olarak uzamış ilişkiler cinsel arzuyu köreltebiliyor da bir yandan. Ama evlendiğiniz zaman en iyi arkadaş olmaya çalışıyorsunuz. En iyi arkadaşlar da cinselliği en güzel yaşayan kişiler olamıyor çoğu kez tabii ki. Aşık olabilme, sevebilme ve sevgiyi devam ettirebilme kapasitesinin varlığını gösteren ve ilişkiyi sosyal ve yasal olarak kabul gören bir paket içine koyan evlilik tanımına gelince, insanların farklılıklarına rağmen özgür yaşadıkları ve farklılıklarının özgürlüğü engellemediği bir dünyada olması istenen, beklenen dünyada demek istiyorum. İki insanın sevgilerini korumak ve sürdürebilmek adına sevgi ve aşkı evlilik bağıyla paketlemelerinin gerekliliği tartışmalıdır. Çünkü iki insanın beraberliğinin seçeneği olmayan bir paket ya da şişe içinde kurulabileceğini düşünmek, belki de sınırsızlığı olan bir içeriği sınırlılığı olan kaplarda saklama çabasına benziyor. Aşk ve sevginin şişelenerek belirli bir kalıpta tutulması gerekmez. Çünkü onlar kendilerine yol bulurlar. Edebiyat, yasakların ve engellerin aşkları azaltmadığı, tam tersine artırdığına ilişkin eserlerle doludur. Bunlardan birkaçı Romeo ve Juliet, Leyla ile Mecnun, Paris ile Helen gibi. Dilerseniz bir müzik arası verelim. Ardından yine burada olacağız. Nilüfer söylüyor, Kim Arar? Radyo Havan'da Hayatın Pustası devam ediyor. Bu haftaki konumuz evlilik. Bununla ilgili sorularınız ve sorularınız olabilir. Evlilikte sorun yaşayan dinleyicilerimiz olabilir. Gelecek hafta zaten bu konulara da değineceğim. İletişimi, aile içi iletişimi sizlere aktaracağım. Bana ulaşmak isteyen dinleyicilerim için mail adresim tanriverdiesra@yahoo.com. tanriverdiesra@yahoo.com. Evet, devam edelim. Evlenmek mi? Evlenmemek mi? İşte soru bu. İki evlilikten birinin boşanma ile sonuçlanabildiği bir dünyada yaşıyoruz. Yani insanlar yalnızca %50 yürüme şansı olan bir kuruma yatırım yapıp evlenebiliyorlar. Boşanma oranlarının yalnızca batıda değil, daha geleneksel toplumlarda da arttığı göz önünde tutulduğunda birçok insanın garip ve anlaşılmaz biçimde idealize ettiği bu eski ve yaşlı kurumdan vaz mı geçmeliyiz sorusu geliyor akla. Evlilik 21. yüzyılda ilişkilerin kabulü ve saygınlığın korunması yönünden en iyi format mıdır gibi soruların yanıtlarını net olarak bilmemekle birlikte daha çok düşünmek ve araştırmak durumunda olduğumuzu söyleyebiliyorum size. Bir kuruma körü körüne onu hiç sorgulamadan yapışmak bir ucu temsil eder. Eskimiş çoraplarınızı atın, bu iflas eden eski ve yaşlı kurumdan vazgeçin sloganı da diğer ucu. Oysa iki uç arasındaki 99 sayıyı görebilmek gerektiğini yeniden hatırlatmak istiyorum size. İlişkiyi sosyal ve yasal olarak kabul gören bir paket ya da şişe içine koyup koymamayı tartışmaktan daha önemli bir konu var bence. Evlenmek mi, evlenmemek mi sorusu yerine evlilik paketi içinde dışlanan, konuşulmayan gerçeği daha iyi görüp tartışabilmek. İnsanların yaşadıkları zaman diliminden kaynaklanan gereksinimlerini karşılayacak biçimde reformlar yaparak da sürdürülebilir evlilik kurumu. Son zamanlarda orta yaş grubundan birçok kişinin gelip eşimden ayrılmak istiyorum. Aramızda hiçbir önemli sorun yok ve onu gerçekten seviyorum. Ancak yaşamımın geri kalanını yalnız geçirmek istiyorum dediklerine tanık olmaktayım. Çoğu böyle bir talebi eşlerini kırmadan nasıl dile getirebileceklerini danışmak için geliyor. Başka bir deyişle eşler tek başlarına yaşamayı tercih ederlerse hiçbir neden göstermeden de boşanabiliyorlar şeklindeki görüşlerini dile getiriyorlar. Böyle bir talep şüphesiz boşanmayı aklından bile geçirmemiş olan diğer eşi oldukça üzüyor. Diğer yandan planlanan boşanma girişiminin amacının karşı tarafı üzmek olmadığı da kesin. Öyle ya, hiçbir iyi neden göstermeden evlenen insanlar neden boşanırken iyi nedenler göstermek zorunda olsunlar? Yaşamın acı ama gerçek ikili bir çıkmazını simgeliyor bu tür talep ve beklentiler. Bir yandan yaşamın geri kalan kısmını kendi başına geçirmeyi isteme özgürlüğü elinden alınan bir eş, diğer yanda tüm yaşamını eşine ve ailesine adamış olmasına rağmen hiç beklemediği bir anda yalnızlığa mahkum edilen diğer eş. Siz olsaydınız nasıl yaklaşırdınız böylesi bir talebe? Günümüzde en sık rastlanan evlilik dışı model birlikte yaşama modeli, ancak birlikte yaşama modeli özünü evlilik modelinden alındığından birlikte yaşayanlar istenmeyen durumlarla karşılaştıklarında yasalar önünde evliymiş gibi işlem görmek istiyorlar. Evet, uzun konuştuk yine. Bir müzik arası, ardından buradayım. Nalan Altınör söylüyor Büyüleyen Gözlerinle. bakıyorsun sevdalanmış yüreğime. Damla damla akıyorsun büyüleyen gözlerinle yeşil yeşil. Bakıyorsun sevdalanmış yüreğime. Damla damla akıyorsun. Karanfiller gibi renkli, bülbüller gibi ahenkli, neşeli, sevinçli, zevkli, name name şakıyorsun. Karanfiller zevkli, name name çıldırtan bakışlarınla alev alev yakıyorsun. Samur samur saçlarınla kalem kalem kaşlarınla çıldırtan bakışlarınla alev alev yakıyorsun. Karanfiller karanfiller gibi renkli, bülbüller gibi ahenkli, neşeli, sevinçli, zevkli, name name şakıyorsun, name name şakıyorsun, name name şakıyorsun. Evet, programımıza devam edelim. Fakat küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Dinleyicilerim belki çalmış olduğumuz parçaları çok eski bulabilirler. Maalesef ki 2000'li ve 2000 sonrasındaki parçaları ben bu programda çalmıyorum. Buradaki amacım 70'li ve 80'li yıllara geri dönmek ve nostalji amaçlı hem özlemiş olduğumuz parçaları dinlemek hem de biraz olsun farklı bir boyutta bir program olsun istiyorum. O yüzden 70'li ve 80'li yılları çalıyorum. Diliyorum ki siz de keyif alıyorsunuzdur. Devam edelim programımıza. Bu hafta evlilik konusuna değiniyordum. Evlilik, biraz önceki bahsettiğim konulardan bir tanesi evlenmek mi evlenmemek mi üzerineydi. Bir önceki, ondan önceki de evlilik 21. yüzyıla yakışan anlamlı bir kurum değildir ya da kurumdur diyenlerin fikirlerine değindim. Şimdi de gelin isterseniz birlikte yaşamaktan biraz bahsedelim. Daha sonra evliliğin doğasına ve evlilikteki ilişkilere, kadın erkek ilişkisine ve aile içi iletişime geçeceğim. Vaktimiz el verdiğince bu evliliği evireceğim, çevireceğim, sizlere anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Evet, birlikte yaşama deyince evlilik için iyi bir ön hazırlık olabilir mi birlikte yaşamak? Evliliğin daha uzun sürmesini sağlayabilir mi sizce? Günümüzde kimi Batı ülkelerinde 3 bebekten biri evlilik dışı ilişkisi sonucu doğuyor. Birlikte yaşama evlenmeden önce sık görülen, hatta iki evlilik arasındaysa neredeyse kural olarak yaşanan bir ilişki biçimi oluyor çoğu kez. Peki birlikte yaşama ne amaçla yapılıyor? Birlikte yaşama yalnızca tek format içinde düşünülebilir mi? Birlikte yaşayan insanların tümünün yaşantıları birbirine benzer özellikler taşır mı? Aslında birlikte yaşamayla evlilik arasındaki farklar, değişik birlikte yaşama biçimlerinin birbirleriyle olan farklılıklarından çok daha az. Yani birlikte yaşama biçimleri arasında belirgin farklılıklar var ve birlikte yaşama farklı bir çiftler için farklı anlamlar taşıyabiliyor. Birlikte yaşamayı seçen çiftleri 3 ayrı grupta tanımlamak mümkün. Bunlardan ilki genç, hiç evlenmemiş ve çocuksuz çiftler. Daha çok evliliğin kıyısındaki sularda yüzmenin nasıl bir şey olduğunu keşfetmeye çalışan çiftler bunlar. İkinci grupsa daha önceki evliliği boşanmayla sonuçlanmış erkek ve kadınlardan oluşuyor. Genellikle ikinci evlilik öncesinde birlikte yaşama oranları ilk evlilik öncesindeki orandan çok daha yüksek oluyor. Bu çiftler orta yaş civarında çocukları olan partnerlerden oluşuyor çoğu kez. Yeniden evlenme konusunda karar vermekte zorlanan kişiler bunlar. Üçüncü grubun grupsa evliliğe karşı ya da evliliğe kayıtsız kalan ya hiç evlenmemiş ya da artık evlenmeme kararı almış çocuğu olan kadın ve erkekler oluşturuyor. Yine tekrar Avrupa'ya baktığımızda İngiltere'de 1960'lı yıllarda hiç evlenmemiş kadınların birlikte yaşama oranları %5 iken 1990'larda bu oran %70'lere çıkmış. Daha önce evlenmiş kadınlarsa aynı oran %30'lardan %90'a fırlamış. Bütün bunlardan ne anlam çıkarmalıyız? Görüyorsunuz ki insanların bir kısmı evlenmeden önce birlikte yaşamayı tercih ediyorlar. Bir kısmı insansa evlenmek yerine birlikte yaşamayı tercih edebiliyor. Yani evlilik kurumuyla ilgili endişeler artıyor günümüzde. Birlikte yaşama evlilik için bir ön hazırlık olabilir mi? Evliliğin kalıcı olma şansını artırır mı diye bir soru gelebilir sizlerden. Evlilik öncesi birlikte yaşama özellikle kendi ailesinde boşanmalar yaşamış ya da evlenip boşanmış kişilerin tercih ettiği bir birliktelik biçimidir. Birlikte yaşamanın bir dizi başka nedeni olsa da birçok kişi gireceği nehri tanımak için nehrin sığ ve güvenli kıyılarında bir miktar yüzmek istiyor. Evlenmeden önceki birlikte yaşama deneyimi bazı olası evliliklerin gerçekleşmemesine neden olabilmekte. Yaş ve çocukların varlığı gibi değişkenler sabit tutulduğunda bile genelde evliliklerin birlikte yaşamaktan daha uzun sürdüğü görülmekte. Daha da enteresan olanı birlikte yaşam eğer evliliğe dönüşürse bu tür evliliklerin daha kalıcı olduğuna ilişkin yeterince verinin bulunmadığı gerçeği. Yani birlikte yaşama ardından gelebilecek evliliğin ömrünü her zaman uzatmamakta. Hatta bazı çalışmalar birlikte yaşamayı izleyerek yapılan evliliklerin boşanmayla sonuçlanma olasılığını arttırdığını bile bizlere gösteriyor. Birlikte yaşamanın çeşitli nedenleri arasında partnerlerden birinin ya da her ikisinin evliliği istememesi, sorumluluklardan korkması, belki de kaçması, birinin diğerinin boşanma sürecinin bitmesini beklemesi, kadının yalnızca gebe kaldığı için evlilik istemeyeceği kadar gururlu davranması ya da evliliğin nasıl bir şey olacağını merak etmek gibi durumlar sayılabilir. Beraber yaşarken evlenme kararı alan çiftlerin hangi nedenlerle evlendiğine bakıldığında ise kendi güvenliklerini sağlamak, doğmuş bebeklerinin güvenliğini sağlamak, aile ve çevrenin baskısı, dini nedenler, hamilelik, çocuk yapmak isteği, doğan çocukların anne ve babalarını evli görme istekleri partnerlerden birinin yasal olarak evlenmeye engel durumunun kalkması gibi nedenlerin yanı sıra birlikte yaşanan kişinin giderek daha da çok sevilmesi gibi nedenler de bildirilmekte. Yani uzun süre birlikte yaşama aşkı öldürürse de bazen aşkın oluşturamadığı evliliği sağlayabilmekte. Öyleyse evlilik öncesi birlikte yaşamı evliliklerin lehine dönüştürmek mümkün mü diye bir soru soralım. Yani birlikte yaşamın daha kalıcı evlilikler getirmesi beklenebilir mi? Yaşlı ve geleneksel evlilik kurumuna alternatif olarak seçilen birlikte yaşama, açık ilişkiler, komün yaşamı gibi düzenlemelerin ilişki sorunlarına çözüm getirdiğine ilişkin yeterince bir kanıt henüz yok. Hatta bazı çalışmalar bu tür düzenlemelerin çözüm getirmekten çok yeni sorunlar eklediğini gösteriyor. Gereksiz kontrol çabaları, anlamsız hırs, partner üzerinde güç ya da egemenlik sağlamaya yönelik bir çaba ne yazık ki her türlü ilişki biçiminde ortaya çıkabilmekte ve iki kişilik dans bazen yalnızca bir kişinin uygunsuz tutumları ile ritmini kaybedip sonlanabiliyor. Pekala, söz danstan açılmışken diyoruz ki Ayrın Kara söylüyor Flash Dans. But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world. Devam edelim. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evlilik konusunu işliyoruz bu hafta. Gelecek haftaya da sarkacak bu konu. Çünkü çok fazla, çok geniş bir kavram bu. Biraz önce birlikte yaşamdan bahsetmiştim. Şimdi de evliliğin doğasından bahsetmek istiyorum. Eşleşme ve çiftleşme bütün canlılarda görülen biyolojik bir özellik. Evlilik ise psikolojik ve kültürel bir olay. İlk insanın evliliğe verdiği anlamla şimdiki anlam aynı değildir. Fakat her kültür evliliği kendine göre yaşar ve ifade ediyor. Bu sebeple evlilik kavramında tek doğru yok. Evliliğin kültürel boyutu işin özünü anlamakta çok önemli. Evlilik erkek ve kadın cinsinin belli amaçlar etrafında bir araya gelmesidir. Her insan tek başına iken, farklı amaç ve hareketler içinde bulunurken, evlenince ortak bir amaç ve benzer bir hareket içine giriyor. Bunun sağlanması için tarafların elinde iki veri vardır. Birisi hormonları, diğeri kültürleri. Şimdi evlilikte kişilik ön planda. Eş olmak küçük bir yöneticiliktir. Geleneksel evlilik anlayışında kadın evin iç, erkek dış yöneticisidir. Bir yöneticinin üç özelliği bulunur. Birincisi resmi konumu, ikincisi kişiliği, üçüncüsü ilişki gücüdür. Eğer bir yönetici resmi konumuyla kişilik gücünü kullanırsa çevresinde güven oluşturarak görevini daha iyi yapar. İlişki gücü ise iyi iletişim kurabilme becerisidir. Evrimsel psikoloji içinde erkekteki avcı özellik ev halkının beslenme ve korunma gibi fiziksel ihtiyaçlarını sağlama ve onların onları tehlikelerden uzak tutmaktır. Kadının rolü ise çocuklarını besleme ve onları korumaktır. Onları koruyabilmesi için de korkuya karşı duyarlı olmalıdır. Bu onu korkuya dirençli hale getiriyor. Evlilikte eşler birbirlerini tamamlıyorlar. Evliliğin biyolojik boyutu budur. Şimdi kişinin kişilik boyutunda ise şahsiyetin özellikleri ortaya çıkıyor. Bir insanın kişilik stilinde 3 nitelik göze çarpar. Birincisi kognitif stil denilen düşünce kalıplarının ön planda olduğu tarz. Mesela insanın hayata ve kendine bakışı, çocukluğundan itibaren öğrendiği bir takım kalıplarla kendini gösteriyor. Coping stil denilen ikincisi stresle baş etme ve sorun çözme kalıbıdır. Her insanın sorun çözme şekli farklıdır. Bunlar kişiliğin ayrılan özellikleridir. Kimi saldırganlıkla, kimi yumuşaklıkla yaklaşır. Üçüncü stil ise iletişim ve ilişki kurmakla ilgilidir. Bazı insanlar çok sıcak ve sempatik, bazıları çok soğuk ve mesafeli olabilirler. Bunlar insanın parmak izleri gibidir ve karşıdaki insanın özelliklerini ortaya çıkarır. Evlilikte bu üç stil beraber değerlendirilmeli ve çiftlerin özellikleri birbirlerine uymalıdır. Eğer tarafların sorun çözme yöntemleri farklıysa ortak bir metot belirlenmeli. Evlilikte ben değişmem, sabitim, ben buyum diyen bir insan başarılı olamaz. Evliliği değişim talebi olan insanlar başarırlar. Gerçek hayatta da durum aynıdır. Gerçek özgüven kişinin kendine saygısı olmakla birlikte kendini hiçbir zaman yeterli görmemesidir. Kendini yeterli görmek gerçekçi değildir ve gelişmeyi durdurur. İnsan sürekli olarak gelişen ve yapısında yeniliği arama geni bulunan bir varlıktır. Bizler sürekli yeniliği arama çabası içinde olacağız ki yeni kuşaklar bizden daha ileri olabilsinler. İnsanlığın geleceği inşa edebilmesi ve kuşaklar arasında bir fark oluşturabilmesi yeniliği arama genini kullanmasıyla mümkündür. Bu bakış açısı iyi bir evliliğin oluşmasında önemli bir unsurdur. Evet, müziğe devam edelim. Gülden Karaböcek söylüyor, sürünüyorum. Huzursuz geceler, korkulu düşler, bak da gör halimi, sürünüyorum. Ne bir sevdiğim var, ne seven bir kalbi, ellerim bağrımda, perişan kaldı. Bir gün değil sana, her gün yalvardım, duymadım sesini, sürünüyorum. Ne bir sevdiğim var, ne seven bir kalbi, ellerim bağrımda, perişan kaldım. Bir gün değil sana, her gün yalvardım. Duymadım sesini, sürünüyorum. Acaba halime sürünüyorum.

Hayatın Pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra Tanrıverdi.